No ha tingut la gran difusió d'editorials molt més conegudes i així. Doncs és un degoteig. Ara, de moment, és lent. O sigui, ha funcionat molt bé aquí a la comarca i ara estem intentant que penetri Barcelona.